سورة نوح عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے، دو رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت نوح کے حالات کے بارے میں، دو رکوع پر مشتمل یہ پوری مکمل سورت ہے. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو، نبی یہ نہیں کہتا. نبی کہتا ہے اللہ کے بندے بنو، اللہ کا حق مانو، متقی ہو جاؤ. یہ پرسنل میری اطاعت، علی عبد اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت، یہ رسول کا مقام. حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو، تم تب چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں، تم کون ہوتے ہو بادشاہ؟ بادشاہ بادشاہ رہا، اور وہاں اس کے چیف سیکرٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں، جو بھی کہیں، بہت بڑے عہدے پر فائز ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، کچھ نہیں. نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار، جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف، جاؤ اس شہر کی طرف، اس وقت تک وہ نبی ہے. جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے. اب وہ جائے گا تو کہے گا، اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں. آئی ایم ہز ریپرزینٹیٹو، یو ہیو ٹو اوبے می. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں اس پہ رسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھیے. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا. یہ بن چکا سارے گناہ نہیں کہا، اس کی تعبیر یہی ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل، کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن عباد حقوق و عباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا تو لین دین ہوگا، ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا، تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق میں غصب کیے تھے، جن کی عزت پر حملہ کیا تھا، تہمت لگا دی تھی، اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بدلیاں ہوں گی، تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں بعثت قوم ایک اجل مسمی تک مزید، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس، اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کرنا وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا. اب جو فریاد کر رہے ہیں حضرت نوح، ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے کیا پروردگار میں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے، رات کو بھی دن میں بھی. فلم یزدھم دعائی الا فرارا، میری اس دعوت نے تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں. وہی کلما دور تو ہم نے تفر الحم، اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مغفرت فرمائے. جالو اصاب فی آزان، انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنے کانوں میں ٹھوس لی. وسط سو سیاب، اپنے کپڑے بھی خوب مڑ لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے. وہ اثر، یہ سواد والا ہے اسرار، اور وہ ضد کی انہوں نے اڑ گئے. واستکبروا استکبارا، انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استقبال. سم مئنی دعوت ہوں جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا. سم مئنی آلن تو لہوں گا سرر تو لہوں اسرارا، یہ سین والا اسرار ہے. پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ خفیہ بھی، علیحدہ علیحدہ جا کر پی ٹی کالز بھی کی. فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا اپنے رب کا استغفار کرو. انہ کان غفارا، یقینا وہ بہت بخشنے والا ہے. یورسلی سما علیکم ادرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں، یعنی بارش برسے کی. معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا، جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم چکے ہیں سورہ دخان میں، یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قحط آیا تھا بسنین. تو یہ قحط ختم ہو جائے گا، آسمان سے جو ہے بارش ہوگی، دھواں دار بارش ہوگی، گوسلا دار بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھاوے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی بیٹوں میں بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو؟ یعنی ایک تو اللہ کی عظمت، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور ایک یہ ہو اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے. اللہ کی غیرت، اللہ کی حبیت، ایک حد ہوتی ہے، رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے. تو ان بس ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں. فقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے طریقے سے، درجہ بدرجہ، نطفہ تھا اور پھر علقہ تھا اور پھر مضغہ تھا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنائے ہیں سات آسمان تہ بر تہ. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے، روشنی ہے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ چراغ ہے. اللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. زمین ہی سے یہ ساری روئیدگی ابھری ہے، زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے، اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے، گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے اینیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے، جس کی کہ آخری کلائمیکس کیا ہے، ہومو سیپینس. واللہ انبتکم من الارض نباتا واللہ عالم. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں دفن کر دے گا. فيخرجكم اخراجا، پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لكم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، بستر، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تاکہ چلو تم اس میں، بڑے کشادہ راہیں ہیں، شاہراہیں ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں. لیکن قال نوح، اب یہ فریاد ہے دوسری، ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، یہ کہا، یہ سمجھایا. قال نوح رب انہم عصونی، کہا فریاد نوح نے، پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور پیروی کی ہے، بل لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا. جو مرفع الحال ہیں، مترفین ہیں، دولت والے ہیں، اور ان کو ان کی دولت نے، ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا، اور باغی کر دیا، اور مغرور کر دیا، یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑی، دعو کیا بہت بڑا. وہ دعو کیا ہے؟ قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں، اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا انسو بس میرو حالا آلحتکو، چلو چلو یہاں سے، محمد کی بات نہ سنو، اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمتے رہو. انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا، قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نسرا، ہرگز مت چھوڑنا سواع کو اور یغوس کو اور یعوق کو اور نسرا کو. یغوس کون ہوگا؟ جس کا غیاث، تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو، فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، یغوس. یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے، ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم کی. پھر ان سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں، شیس تھے، ادریس تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے. لیکن پھر جب کفر آیا، شرک آیا، انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئیں. پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر، مولانا ٹاؤن لاہور میں ایک صاحب کیا، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی، میں حیران ہوا میں ان کی گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے، یہ ہے معین الدین اجمیری، اور یہ ہیں خواجہ بختیار کاکی، اور یہ ہیں بابا فرید شکرگنج، تینوں میں ایک مقدمہ ہیں. اور یہ جو تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا. یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتے. تدریجاً ہوتا ہے یہ, ایک دم تو نہیں ہو جاتا. یہ ملتان کی زبان میں کہتے ہیں بندہ تھیندے تھیندے تھی جاندہ ہے, ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو مت چھوڑنا انہیں. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا, تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے, غیظ کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں. جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک کہ عذاب دیکھ نہ لے, اس نے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب اگر تو نے ایمان کی توفیق دے دی بات صاف ہو گیا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ ایمان نہ لائے, یہ معاملہ ہوتا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ, اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مجھے گمراہی کا. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرَقُوا, اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا, داخل کر دیے گئے آگ میں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا, نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح, اب سخت تری حصار اس دعا کی. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دجارا, پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستہ ہوا گھر مت ہو, کوئی نہ رہے. انک ان تذرهم, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا, یذلوا عبادك, یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ان کی فرشت بگڑ چکی ہے, پرورٹڈ ہو چکے ہیں. عام کلوں کی لینگویج میں کہہ رہے اس کا بیج مارا گیا ہے. اب آئندہ کوئی کسی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں. اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی. لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا, 950 برس دعوت دی. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے, نصف صدی کا حصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں ہے, 950 برس. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا, اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاسق فاجر اور نہایت ناشکر. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا, پروردگار میری مغفرت فرما, میرے والدین کی فرما, جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفرت فرما. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں, جو کسی دور کسی زمانے کی ہو, پچھلی ہو اگلی ہو. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے روح کا, پھر وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا, ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ بڑھ کر مگر بربادی اور تباہی کا. اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی سورت تھی سال سائل بعذابی واقعی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورت کیوں نازل کی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا. تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجیے. فاصبر صبرا جمیلا, سال سائل بعذابی واقعی للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. ابھی آپ کو تو 3-4 سال 5 سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.